diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 lutego, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 23 kraje według Komisji Europejskiej są zagrożone ze względu na niedostateczną walkę z praniem brudnych pieniędzy. Nie ma na liście Rosji. Dlaczego? O to pytają m.in. polscy europosłowie. Rodzinna tragedia w Bolesławcu. Nie żyje matka i jej małe dziecko. Stoch Żyła, Kubacki i Wolny stawią się na kwalifikacjach przed konkursem na dużej skoczni w Austrii. Europosłowie pytają Komisję Europejską, dlaczego Rosji nie ma na liście krajów krytykowanych za niedostateczną walkę z praniem brudnych pieniędzy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała list w tej sprawie ponad 40 eurodeputowanych do komisarz odpowiedzialnej za sprawiedliwość. Inicjatorką listu jest holenderska europosłanka z grupy liberałów. Podpisali się pod nią także Polacy: Michał Boni, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa, Anna Fotyga i Ryszard Czarnecki. Chodzi o opublikowaną w ubiegłym tygodniu listę 23 krajów, które według komisji stanowią zagrożenie ze względu na niedostateczną walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Europosłowie spytali komisję, jakimi kryteriami się kierowała, że nie wpisała Rosji na tę listę i czy nie obawia się, że może to być odczytane jako akceptacja procederu prania brudnych pieniędzy. Zapytali też, czy w grę wchodzą polityczne uwarunkowania, a jeśli tak, to jakie. Deputowani napisali również o zaangażowaniu wielu wysokich rangą urzędników rosyjskiego rządu w różne systemy prania brudnych pieniędzy. Przypomnieli m.in. jeden z największych skandali z udziałem duńskiego banku, którego estoński oddział przeprowadził wiele transakcji na rzecz klientów z Rosji o wartości około 200 miliardów euro. Wpisanie na czarną unijną listę wiąże się nie tylko ze stratami wizerunkowymi, ale też utrudnia współpracę finansową z Unią. Europejskie banki są bowiem zobowiązane do przeprowadzania ściślejszych kontroli płatności z państw umieszczonych na liście. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie żyje matka i 3-letnie dziecko. Zabójca został postrzelony przez policję, trafił do szpitala. Do rodzinnej tragedii doszło w nocy w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka prasowa tamtejszej policji, aspirant Anna Kubik-Rościszewska, informuje, że w nocy patrol policji został wezwany do interwencji związanej z usiłowaniem zabójstwa. Potwierdzam, że dwie osoby nie żyją. 32-letnią matkę, która miała rany kłute, znaleźli sąsiedzi na klatce schodowej. Przed budynkiem znaleziono 3,5-letniego chłopca z ranami kłutymi. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować. Zatrzymany mężczyzna to konkubent kobiety. Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk nie wyobraża sobie spotkania z szefem izraelskiej dyplomacji Izraelem Katzem. W miniony weekend zarzucił Polakom, że wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Wczoraj mówił, że nie żałuje tych słów i powtórzył zarzuty wobec Polaków. Wiceminister zapowiedział w TVP Info, że Polska nie da się sprowokować. Jest to polityk, którego wiarygodność spadła do zera. Dyskusja z nim w tej chwili nie ma żadnego sensu. Pan minister Katz zobaczy za 2 miesiące, że ta próba położenia reputacji własnego kraju na ołtarzu zbicia paru punktów wyborczych była bardzo złym pomysłem. Z kolei przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna podkreślał w Trójce, że Polska musi twardo domagać się przeprosin od rządu izraelskiego i premiera Benjamina Netanyahu. A pytany, jeżeli się tak nie stanie, powiedział: to wtedy jest dyplomatyczna szkoła zachowań, którą trzeba tutaj podjąć. I tak będzie, że jeżeli my nie będziemy reagować, jeżeli polska dyplomacja, polski rząd nie będzie reagował na takie oskarżenia, to one się będą pojawiać w innych miejscach. W odpowiedzi na niedzielną wypowiedź Izraela Katza polska delegacja wycofała się z udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który miał odbyć się w Jerozolimie. Następnie szczyt odwołano. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny. W tym składzie polscy skoczkowie pojawią się na dzisiejszych kwalifikacjach przed sobotnim konkursem na dużej skoczni. To pierwszy konkurs skoku w ramach Mistrzostw Świata rozgrywanych w Zefeld w Austrii. O szczegółach Kuba Niziński.

découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ta nieprawdopodobna dziewczyna dziś o 20 na warszawskim Torwarze. Jutro w Krakowie, w Tauro na Ranie, spotkanie ZAS, oczekiwane przez bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego. Wczoraj Zazunia była naszym gościem tutaj przy Myśliwieckiej 357. O 20 w Warszawie ZAS, ale wcześniej było o 19. Trójka górą. No dobrze, troszkę po 19. Mark Niedźwiecki rozpocznie ze Szklarskiej Poręby listę przebojów programu trzeciego. Teraz się z Markiem przywitamy. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, witam. I to, co powiem teraz, mam nadzieję, że przypomni ci jedną z najdziwniejszych i, co tu dużo mówić, najśmieszniejszych przygód twoich radiowych. Jesteśmy już na antenie. Tak, a nie wiem, czy wiesz, bo wczoraj to chyba padło nawet na antenie, że Stelka wymyślił nowy slogan dla festiwalu Trójka Górom. Nie, nie słyszałem tego. Trójka Dołem. No, Stelka nas rozbawia tutaj właściwie całe dnie i noce. Jest bardzo przyjemnie. Miało być słońce od 9, ale przesunęło się na 12, czyli być może za godzinę. Na razie jest taka mgła jak mleko. Wczoraj padał deszcz, więc taka mgła i taki lekki, pruszący śnieg to jest lepsze wyjście niż to, co było wczoraj, ale po południu ma być słońce. To słońce, które idzie tutaj do nas, tam od was z góry. No i 1934 notowanie naszej listy układamy jeszcze przez 3 kwadranse. Ja tym razem nie podglądałem przez cały tydzień, więc jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. O 12 zamykamy to notowanie, proszę się tam sprawić, żeby wszystko było ładnie. Wczoraj bardzo miła rozmowa z Darią Zawiałą, którą miałem przyjemność poprowadzić z Piotrem Stelmachem, a potem Daria wystąpiła z koncertem. Dzisiaj lista przebojów, jutro Markomania i w niedzielę wracamy. Tak to bywa, czas szybko płynie. Nie wiem, jak to się poukłada, proszę mieć to na uwadze. Wygląda na to, że będzie bardzo interesująco w samym notowaniu, a jak lista wyjazdowa, to Państwo doskonale wiedzą, skwer Trójki, samo centrum Szklarskiej Poręby od 19 do 22. Zapraszam w imieniu całego zespołu, który tutaj zjechał. Właśnie o to miałem zapytać. Mam nadzieję, bo będę słuchał, że dziś wieczorem zapowiesz na liście albo w poczekalni utwór Agaty Karczewskiej Full. Głęboko namawiam do tego, aby Państwo głosowali. Czyli jednym słowem rozumiem, że wszyscy zdrowi. Wszyscy zdrowi. No, Gienek trochę kaszle od czasu do czasu, ale to wiesz, no, znasz Gienka. Po prostu pojechał na narty w podkoszulku i potem to takie są efekty. No, ale poza tym wszyscy zdrowi, wszystko humory dopisują, pogoda ma przyjść. Jeszcze dziś i jutro ma być piękne słońce, czego i Państwu także życzę. Czyli jednym słowem na nartach też można szusować? Czy Ty zażywasz nart biegowych? Ja byłem w Jakuszycach dwa dni temu. To jest niewiarygodne, bo ja tu przyjeżdżam od 20 lat i nie widziałem tyle śniegu nigdy jeszcze. Chyba w życiu tyle śniegu nie widziałem. I jestem pewien w związku z tym, że ten śnieg przetrwa tutaj do maja, czyli odbędzie się na pewno majówka Biegu Piastów. W sprawie Biegu Piastów jutro Julian Gozdowski będzie moim gościem w Markomanii, to już teraz zapraszam. To dzisiaj cudownego notowania ci życzę. Wielu słuchaczy, przypomnę, skwer radiowej Trójki, Szklarska Poręba. Krótko po 19 Marek zaczyna kolejne notowanie. Kończy się to o 22 i na pewno będzie piękna zabawa i spędzą Państwo przyjemnie czas. Marek Niedźwiecki dziś po 19 lista przebojów ze Szklarskiej Poręby. Dziękuję, Marku, miłego dnia. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Pozdrowienia, cześć. A my teraz, jak zwykle w drugiej godzinie naszego spotkania w LP Trójce, przeanalizujemy jedno z notowań archiwalnych. To będzie notowanie 833, które odbyło się 16 stycznia 1998 roku. Wtedy na miejscu pierwszym Anna Maria Jopek. Kiedy Joszko gra cały Boże świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na drumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dookoła nas. Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych.

obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. Think cause you are so very. Think it's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. Zespół Aerosmith. Mam nadzieję, że ten wybór piosenek z 833 notowania listy przebojów programu trzeciego odbyła się 16 stycznia 98 roku. Sprawia Państwu przyjemność, ale proszę nie zapominać o tym, że jeszcze 20 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, którą ze szklarskiej poręby, ze skwerku radiowej Trójki poprowadzi po 19 Marek Niedźwiecki i tam Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, by spotkać się z całą ekipą listy, porozmawiać, pośmiać się, porobić zdjęcia. No i żeby w ogóle było wesoło. Dziś kolejne notowanie listy, tym razem wyjazdowe, ze Szklarskiej Poręby. No a my wracamy do wspomnień. Styczeń 98 roku. Na liście jest zespół Chumba Wamba. I'm not afraid to

Zdrowe lipy i dęby opadają równie bezwzględnie. Salvator jest śmiertelny. Twarde zawieszenie hondy pozwoliło mi odczuć dobitnie każdą z brukowych kostek, kiedy skręcałem z kościuszki w świętej Bronisławy. Po lewej drewniana XVII-wieczna kaplica, po prawej mały romański kościół. W okolicznych willach czas się zatrzymał. W wielu straszą jeszcze pewnie przedwojenni lokatorzy, albo ich dzieci, albo dzieci ich dzieci. My, prawdziwi krakowianie, nie przeprowadzamy się od tak. Kupuję od zażywnego straganiarza 4 najprostsze znicze. Palę, sprawdzam zapalniczkę. Idę powoli, jakbym się od wczoraj znacznie zestarzał. Jakby te odwiedziny tutaj były jedynymi, jakie mi zostały, a przecież zostało mi najpewniej wiele innych i na próżno było mnie wypatrywać pierwszych zmarszczek czy znamion choroby. Cmentarz to taka sama przestrzeń jak każda inna. Ktoś wyznaczył i zaplanował, ktoś zbudował i rozbudowuje, ktoś dba i utrzymuje. Odgrywa, powiedziałaby matka, nader istotną w naszym kręgu kulturowym rolę społeczną. A Henryk by to rozwinął. Bez ptasio jest, bezdźwięcznie. Tylko silniki z oddali. Tylko widok na ogródki działkowe. A w tych domkach z dykty już zimno, prawie jak w tych granitach i marmurach. Więc nikt tam nie siedzi, nie naprawia narzędzi, nie odpoczywa leżąc. Wprawiam się w nastrój nieżałowny, prędzej seansowy. Stoliczek i medium i zebrani trzymają się za ręce. Ktoś z mojej rodziny w przeszłości, nie tak znowu odległej, mógł w tym uczestniczyć. Chrzęst gałązki pod butem, skręt w alejkę, są tu, niedaleko. Zaraz ich zobaczę. Dzień dobry, babciu. Dzień dobry, dziadku. Mówię do pierwszej tablicy, tej w pionie. Granit encyklopedysta odpowiada. Karol Olśniewski, 1902-1993. Historyk, profesor UJ, żołnierz AK, pseudonim Żuraw. Tylko tyle. Na szczęście. Mógłbym mnie bardziej obciążyć. Dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego, uczestnik wojny 1920 roku i kampanii wrześniowej, kawaler Orderu Virtuti Militari, kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, działacz opozycji demokratycznej, major Wojska Polskiego w stanie spoczynku. A poniżej? Zdrochiczyńskich, Maria Olśniewska, 1922-2007. A co o babci? Dlaczego o niej nic? Choć tyle lat walczyła o to, żeby jednak coś. Choćby o mnie. Żebym to wszystko zapamiętał i uniósł. Pielęgnował i rozgłaszał żywoty świętych rodzinnych. Na jej pogrzebie staliśmy ciasno zbici w tłumek pod parasolami. Myślałem o kawalerce i o pieniądzach. Już wtedy właśnie o tym, choć nikomu bym się nie przyznał. To tobie przecież mogę. Kiedy umarła, całkiem nagle, we śnie, pewnie na serce, mam nadzieję, że bezboleśnie, rozpłakałem się. Ostatni raz, jak dotąd. Miałeś długaśne życie, dziadku. Rozpoczęte pod ciężarem uniwersyteckim od 200 lat, nie przesadzam, rodziny, 3 rektorów, kilkunastu profesorów, malarzy, pisarzy, kogo tam nie ma. Więc i zrozumiały wybór kariery, twoje książki ściśle historyczne, naukowe, choć bez przeprowadzania eksperymentów i dotyczące tekstów, więc co to zna nauka? Obraziłbyś się, zaprotestował, gdybyś mnie słyszał? Pisane przejrzystymi, zwartymi zdaniami, bezlitośnie logiczne w polemikach. Eseje, recenzje, omówienia i przyczynki, przyswajane dziś, wydają się ciężkie, suche, przebrzmiałe. Wybacz mi tę beserwiserską uwagę. Wymądrzasz się, a nawet nie czytałeś. Powiedziałaby matka i miałaby rację. Kampania wrześniowa. Ty, dziadku, w ułanach, więc na koniu. Ranny w rękę szrapnelem. Pamiętam bliznę podłużną szpetną. Walka w Armii Krajowej. Choć wtedy już do nikogo chyba nie strzelałeś, ale jasne, walka, narażanie się, tajne nauczanie. Trudności po wojnie, ze względu na pochodzenie i przeszłość, ale zaufanie kolegów, dziekaństwo, bycie autorytetem ogólnym, postępującym. Późne małżeństwo plus jedyny syn, którego śmierci nie mogłeś znieść, po którego śmierci rozpadłeś się na kawałki, stając się bezbronnym starcem. Babcia bardzo dbała, żebyś nie był takim przez nikogo widziany. Cześć, tato. Mówię do tego samego grobu. Granit z poziomej tablicy odpowiada krótko. Jacek Olśniewski, 1955-1991, filozof. Jezu, ufam Tobie. Ja nie ufam. Jestem zupełnie, jak to się mówi, pozbawiony łaski wiary. Babcia próbowała mi jej udzielić całkiem rozsądnie, łagodnie, bez przymusu. Posłała do przedszkola u sióstr, czytała Biblię dla dzieci, potem Biblię dla dorosłych, uczyła modlitw, prowadziła do najprzestronniejszych kościołów, gdzie najmelodyjniej grały organy i nic. Jestem absolutnie przekonany, że oni zniknęli. Moja droga podziemna rodzino, nie możecie powiedzieć, że was zaniedbuję, że nie chcę spędzać z wami czasu. Jaki byłeś, tato? Prawie nie pamiętam. Mnóstwo żartowałeś. W abstrakcyjny brytyjski sposób, jakbyś cytował nieistniejące filmy Monty Pythona. Mały ja i ty. Byłeś melomanem. Zostawiłeś po sobie mnóstwo winyli, których nieczęsto słucham, ale część z nich mam u siebie w mieszkaniu razem z adapterem. W idealnym porządku. Grałeś na pianinie i na gitarze. Czego chciałeś od życia? Co cię pchało w te góry, do tych forsownych wędrówek, do zdzierania sobie rąk o skały? Czym podciąłbyś patos moich pytań? Dlaczego zakochałeś się akurat w mojej matce? Przyjechała tu prawie z nad morza, nie znosiła gór, a może przestała je lubić po twojej śmierci. Znaleźli cię roztrzaskanego u podnóża tatrzańskiej ściany, tej samej, na której najchętniej ćwiczyłeś przed dalszymi wyprawami. Przypuszczano, że po kilkuletniej przerwie w podejmowaniu poważniejszych akcji górskich popełniłeś prosty błąd techniczny. Czyli co właściwie? Nigdy się nie dowiem. Nigdy mnie nie ciągnęło w te strony. W górach jest coś nużącego. Wszystkie są do siebie podobne. Idziesz w górę, schodzisz w dół, oglądasz widoki. Może jak się wspina, to jest inaczej, ale wspinać się nigdy nie chciałem. Zresztą nikt by mi na to nie pozwolił. Pogadałbym sobie z tobą. Nawet chcę ci coś powiedzieć na głos, poza myślami, ale przecież to śmieszne i bez sensu. Więc milczymy obaj. Może byśmy się nie zrozumieli. Dla ciebie góry były czymś poważnym, godnym największego poświęcenia. Takie sterczące z ziemi skałki, dla nich nas zostawiłeś. Jaki żart byś to obrócił, jakbyś wybrnął z tego oskarżenia. Została mi jedna świeczka. Trochę klucze. Pozmieniało się tu od ostatniego razu. Jak mawia Milena, moja fryzjerka, teraz coraz więcej ludzi umiera. Jej logika mnie niezmiennie zdumiewa. Ale ten grób trudno przegapić. Marmur trójbarwny. Jasnobrązowy, w srebrzyste pasy i w czarne. Do tego zdjęcie. Poważne, jak z dowodu osobistego. Staję przed nim, zapalam znicz, a po chwili papierosa. Palę powoli. Próbuję spojrzeć w fotograficzne oczy, ale omijają mnie. Patrzą w inną stronę. Cześć, panno nieświęta. A marmur odpowiada: dwa imiona, nazwisko, dwie daty dzienne i jeszcze: życie jest tylko chwilą. Co za bzdura. W życiu jest cała chmara chwil. Cała chmara chwil. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM,